Dzisiaj około 10:45. Polecam. Mirosław Zbrojewicz. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 listopada, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwisy Trójki. Polska świętuje rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystości odbędą się dziś w całym kraju. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał o sytuacji w pasie przygranicznym z szefem Rady Europejskiej. Dziś sprawa ma zostać poruszona podczas bezpieczeństwa Rady Bezpieczeństwa ONZ. W Warszawie pożegnano Andrzeja Zaorskiego. Ceniony artysta miał 78 lat. W całej Polsce odbędą się dziś uroczystości związane z rocznicą odzyskania niepodległości. Obchody państwowe Narodowego Święta oficjalnie rozpoczną się po godzinie 8:00. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą złożą kwiaty przed pomnikami Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego. Pierwsze uroczystości związane ze Świętem Niepodległości odbyły się już wczoraj. Wieczorem wicepremier i prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński złożył kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie i grobem nieznanego żołnierza. Jarosław Kaczyński przypomniał, że 11 listopada był symbolicznym początkiem odzyskania niepodległości. Prezes PiS powiedział, że mimo wielu problemów, z jakimi borykało się młode państwo, Polska miała wówczas historyczne szczęście. To samo szczęście, które niekiedy, a może nawet często w naszej poprzedniej historii nas zawodziło. Mieliśmy wybitnych przywódców, mieliśmy pokolenie ludzi, którzy byli zaprawieni w walce o Polskę, którzy jej naprawdę chcieli i którzy potrafili uzyskiwać poparcie. Nie zawsze tak oczywiste, jak to dzisiaj się często sądzi. I dzięki temu Polska powstała jako duże europejskie państwo. Wieczorne uroczystości na Placu Piłsudskiego odbyły się w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. Zakończyły się przed grobem nieznanego żołnierza, gdzie przedstawiciele rządu, parlamentu i zaproszeni goście złożyli kwiaty. Rada Bezpieczeństwa ma dziś zebrać się na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Taką informację podała agencja AFP. Posiedzenie zwołano z inicjatywy Francji, Estonii oraz Irlandii. Wczoraj o obecnej sytuacji rozmawiali w Warszawie premier Mateusz Morawiecki z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Przewodniczący Rady Europejskiej powiedział, że sytuacja jest poważna i trzeba działać szybko. Zaznaczył, że to hybrydowy, gwałtowny i niegodny atak ze strony Białorusi. Charles Michel zapowiedział, że w najbliższych dniach Rada Europejska wraz z państwami członkowskimi i Komisją Europejską rozważy, jakie są możliwości działań. Podkreślił, że sankcje są już na stole. Chcemy to skoordynować z państwami członkowskimi, by dokonać najlepszych wyborów, tak by zidentyfikować najlepsze narzędzia, aby były efektywne. Musimy zatrzymać ataki hybrydowe wobec Unii Europejskiej. Są to ataki bowiem nie tylko wobec Polski, ale i Unii. I musimy do tego wykorzystać różne narzędzia. Szef Rady Europejskiej powiedział, że na podstawie obecnych ram prawnych jest możliwość sfinansowania odpowiedniej infrastruktury na granicy. Dodał, że chodzi o barierę nie tylko w Polsce, ale i na Litwie. Tam jest 600 czy 700 kilometrów granicy z Białorusią, mówił Sylwia Białek, Polskie Radio. Wczorajszy raport epidemiczny przyniósł nowy rekord zakażeń podczas czwartej fali pandemii. W Polsce potwierdzono ponad 18,5 tysiąca infekcji i 269 zgonów. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że w związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną będą otwierane kolejne szpitale tymczasowe. W niedługim czasie zostanie przywrócony szpital w Płocku oraz szpital tymczasowy we Wrocławiu. W perspektywie drugiej połowy tego miesiąca ruszy zapewne szpital narodowy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Aktualne informacje dotyczące szczepień, które są najskuteczniejszą ochroną przed ciężkim przebiegiem zakażenia, są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. W Warszawie pożegnano aktora, satyryka, twórcę słuchowisk radiowych i programów telewizyjnych Andrzeja Zaorskiego. Językoznawca profesor Jerzy Bralczyk, żegnając Andrzeja Zaorskiego, powiedział, że był to człowiek słowa i uśmiechu, którego nie da się zapomnieć. Był jednym z najwspanialszych rozmówców, najdowcipniejszych, najszybciej kojarzących i najinteligentniejszych. To była prawdziwa radość, kiedy można było zamienić z nim kilka słów. No, od paru lat był w słabszej formie pod tym względem też, ale jego uśmiech nawet pokazywał, do jakiego stopnia, z jakim dystansem, ale jednocześnie z pogodą ducha traktuje świat dookoła siebie. Myślę, że jego nie da się zapomnieć. Andrzej Zaorski zmarł 31 października w wieku 78 lat. Spoczął na Starych Powązkach w grobie rodzinnym. To był serwis Trójki.

Gaudem Mater Polonia, Matko Polsko, raduj się, średniowieczna melodia, współczesnemu uśmiech. Listopadowe święto, niech młodość płata polską, radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, niech młodość płata polską, radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność. Gaudę Mater Polonia, to rycerstwa dumna pieśń, nasza trudna historia zwycięstwem kończy się. Gaudę Mater Polonia, dzieci śmiech męczeństwa Bóg zmienia w jasne trzy słowa, ojczyzna, honor, Bóg. Listopadowe święto, niech młodość włada Polską, radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, niech młodość włada Polską, radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, niech młodość włada Polską, radosna niepodległość. Niepodległość, płyta Nasza Niepodległa, Radosna Niepodległość, utwór, który rozpoczyna się słowami Gaudę Mater Polonia, utwór napisany przez Romana Kołakowskiego, a muzykę skomponował Krzysztof Herdzin, pianista, kompozytor, aranżer, dyrygent, wykładowca, który jest również Państwa i moim gościem dzisiaj. Witam Pana pięknie. Dzień dobry. Cytatem muzycznym z chyba najstarszego hymnu polskiego, albo jednego z najstarszych, rozpoczyna się również sama kompozycja Radosna Niepodległość. Panie Krzysztofie, mnie zawsze interesuje, jaki jest wpływ muzyki na tekst lub też tekstu na muzykę. Jak było w tym przypadku? Utwór muzyczny był pierwszy i zainspirował Romana Kołakowskiego, żeby użyć tego samego cytatu, czy odwrotnie? Na pani pytanie odpowiem tak, że myślę, że ta metoda jest różnorodna i w zależności od tego, z kim mamy do czynienia, jeżeli chodzi o autorów tekstu i o autorów muzyki, różnie to bywa. Ja zawsze piszę do tekstu. Mam taką metodę, ponieważ wtedy dużo łatwiej mi dostosować się do narracji, która jest zawarta w opowiadanej historii, podkreślić pewne stany emocjonalne, zbudować pewien nastrój, bo jednak w piosence no, głównie liczy się opowiadana historia. To nie jest tylko utwór, w którym śpiewa się przy pomocy pewnych sylab onomatopeicznych, ale tak jakbyśmy rozmawiali sobie na różne mniej lub bardziej ważne tematy, muzyka musi służyć temu, żeby ten tekst podać w sposób jak najbardziej klarowny, spójny i aby właśnie opowiedzieć historię, gdzie nierozerwalnie ze sobą związane są i warstwa muzyczna, i warstwa tekstowa. Także ja nie oddzielam ich za bardzo od siebie i kiedy piszę muzykę, to staram się, żeby piosenka była bardzo koherentna, lubię te słowa, więc taka bardzo jednolita, bardzo monolityczna. Nie wiem, czy Romek Kołakowski świętej pamięci, bo odszedł od nas niestety, myślał o Gaudę Mater Polonia. To był mój pomysł, kiedy zacząłem komponować muzykę do tekstu Romka. Pomyślałem sobie, że to byłoby dobre preludium do całości, bo ten tekst był niesłychanie związany z historią. Tam pojawiają się różne nawiązania do rycerstwa polskiego i do bitwy pod Grunwaldem i do współczesności. Więc pomyślałem sobie, że byłoby to dobre wprowadzenie do całości. No i chór, który zaprosiłem, czy chórek kilkuosobowy do śpiewania w tej piosence, wykorzystałem we wstępie do podania Gaudę Mater Polonia w sposób lekko zharmonizowany na nowo, sekcją rytmiczną, więc myślę, że w naturalny sposób to przygotowało to, co nastąpiło później już w warstwie współczesnej piosenki. Takie cytaty z dzieł najróżniejszych kompozytorów, również albo z dzieł znanej muzyki, muzyki dawnej, to dla kompozytora, dla aranżera takie smaczne elementy, którymi można się bawić w odpowiednim momencie? Tak, to jest, nawet nie wiem, czy zabawa, ale jest to chyba naturalne, że sięgamy do tej spuścizny, bo jest ona przebogata i tylko od naszej wyobraźni i od naszej pomysłowości zależy, na ile sobie pozwolimy w wykorzystaniu tego, co obfituje cała przebogata literatura muzyczna. Ja bardzo często pozwalam sobie na takie cytaty, bo dzięki temu mam wrażenie, że muzyka dodatkowo mieni się kolorami, a jako muzyk klasyczny, tym bardziej muzyka poważna jest mi bliska, więc nawet jeżeli aranżuję muzykę jazzową czy rozrywkową, to lubię te dwa idiomy ze sobą łączyć. 5 ulubionych czy najbardziej znanych utworów, dzieł wielkiego Polaka, który kojarzy się z niepodległością. Ja tak pomału odkrywam. Dobrze. Rzeczywiście. Wybrałem 5 utworów. Już odkryjmy karty. Chodzi o Ignacego Jana Paderewskiego, naszego wielkiego polityka i męża stanu i oczywiście kompozytora i wybitnego pianistę wirtuoza, bez którego cała współczesna historia Polski nie byłaby taka sama. Przygotowałem jazzowe wersje 5 ulubionych przeze mnie jego kompozycji. Oczywiście tak jak z muzyką bywa, może się okazać, że komuś będzie brakowało jego ulubionych utworów. Natomiast te wydały mi się na tyle różnorodne i na tyle skontrastowane ze sobą, że akurat oparłem ten projekt i koncepcję całości na tych 5 kompozycjach. Ale to nie są takie par excellence jazzowe opracowania, ponieważ cały czas pozostaje mocno w idiomie muzyki klasycznej, jako klasyczny pianista. Pojawia się tam nawiązanie trochę do muzyki współczesnej z rozszerzoną tonalnością. I będziemy Państwu prezentować poszczególne po kolei utwory. Menuet G-dur to taki utwór, który właściwie jest jednym z obowiązkowych już w szkole muzycznym. Tak, świetnie tak. Znany temat. No i zawsze uczniowie fortepianu od wieków mówią, niewygodny do zagrania. Czy ja wiem, no grałem go w oryginalnej wersji na studiach i nie wydaje mi się dużo bardziej niewygodny niż utwory Chopina. Jest na pewno niezwykle miły i ta jego salonowość i to nawiązanie do klasycyzmu, menuet. To chyba jeden z najbardziej znanych utworów Paderewskiego. Chyba najbardziej znany. I to właśnie ta jego salonowość też od razu ukierunkowała moje poszukiwania. I pozostałem w tej salonowości, grając to w sposób bardzo łagodny, w sposób bardzo taki komunikatywny. Myślę, że w trafiony sposób poszerzyłem oryginalne brzmienie tej kompozycji.

i Mazurek Ignacego Jana Paderewskiego. A na finał, panie Krzysztofie, czy Ignacy Paderewski, czy może na przykład inny utwór z pana udziałem w duecie z Anią Rusowicz, Będziemy Polską? O, to mnie pani zaskoczyła. A tak liczyłam na to. To jest szczególny utwór rzeczywiście, który również powstał w szczególnym celu. Ania Rusowicz skomponowała ten utwór i z tego co pamiętam chyba sama napisała tekst. I to jest poświęcone żołnierzom wyklętym. Poprosiła mnie o przygotowanie akompaniamentu, więc okrasiłem to swoją wizją i... No, było to przejmujące. Nagraliśmy to na płytę, wystąpiliśmy również dwukrotnie publicznie z tym utworem. To bardzo się cieszę, że odkopała to pani i pani to dzisiaj zagra. To będzie nasza klamra na początek uroczystości 11 listopada w Trójce. Bardzo pięknie panu dziękujemy. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Agnieszka Trzeciakiewicz, wszystkiego najpiękniejszego w Święto Niepodległości. Lecz nie stracili marzeń.